سورة الحج درس نمبر سلورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذان دا دوا خصمان اختصمو جګړ مار دی چې جګړې کوي فی ربهم په بار د رب د دوی کې فلذین کفرو نو هغه کسان چې کفرې کړې دی قطعت لهم ثیاب من نار پری بشي دوی د پاره کپړې جامې د اور نه یصب من فوق رؤوسهم اڑول بشید پاس د سرونو د دوی باندې الحمیم گرم اوب دویم باب شروع دی او په دې دویم باب کې زجر ورک مشرکانو ته چې چا شرک کړو او بیا یې بشارت ورک مؤمنانو موحدینو ته چا چې د الله تبارک وتعالی د وحدانیت مسله منلې وه او عمل یې نیک کړو هغی له بشارت او هغی له زیرې او دارنګې علاج د شرک او دارنګې علاج د هغه وجنا چې د کمې وجنا دا انسان په غصه کې پروت دی نو د هغې دپاره علاج ورته وښودو که چېرې ډېر غصه یې نو ځان خفي کا او بیا د دې نفس هغه ډلې ذکر کولې چې مؤمنان دي یهودیان دي صابئین دي نسواره دي مجوس دي او مشرکان دي دغه ډلې ذکر کړې او بیا یې وفرمایل هغه سیزونه چې هغې الله تبارک وتعالی ته تابعدار دي نو دا هغې ذکر وکړو که هغه اسمانونه دي که هغه ځمکه ده که هغه نور دی که هغه سپوږمۍ ده که هغه ستوري دي که هغه غرونه دي که هغه ونې دي او که نه هغه زنده سر دي او ډېر د خلکو نه د الله تبارک وتعالی تابعدار دي او په ډېرو باندې د انسانانو نه الله تبارک وتعالی هغه وینا د عذاب حکم د عذاب په هغې باندې ثابت شوی دی او څوک چې الله تبارک وتعالی سپک کی هغې له بل څوک دی چې عزت په ول ورکي وتعز من تشا وتذل من تشا عزت ورکوونکی الله تعالی دی او ذلت چې کم دی نو دا د الله تبارک وتعالی دی نو که عزت لټول غواړې د الله په حضور کې ولټوه د الله په امداد ولټوه او که د ذلت نه ځان بچ کول غواړې د الله تبارک وتعالی نه امداد حاصل کا الله کوي هغه چې خوښ شي. نو اوس په دې آیات کریمه کې تخویف اخروی د آخرت نه یره بیانوي هغه دوه جګړمار څوک دي نو د دې نه مراد که د قرآن مخکې آیاتونو ته وکتی شي نو مخکې مؤمنان او د مؤمنانو سره یهود نسواره مجوس دارنګ چې کوم دی مشرکان دارنګ صابئین دا خلک ذکر شو او کفر چې کوم دی الکفر ملت واحده دا یو ملت دی او په د دې په مقابله کې څوک دي مؤمنان دي. نو دوه ډلې مخکې ذکر شو یو د کافرو او بل ډله د مؤمنانو. نو اوس دلته دغه دوه ډلو الله تبارک وتعالی تقسیم کوي چې هغه دوه ډلو لپاره چې دا دوه ډلې دي آیا د دې لپاره په راتلونکي آیاتونو کې چې دا کم جګړمار دي او د الله د وحدانیت په مسله کې او د مسلمانانو سره د حق خبره په مقابله کې دی جنگ جوړ کړی دی د دې به سزا سي او چا چې منلې ده د هغې به جزا سي هغه راتلونکي آیاتونو کې بیانېږي. دارنګه مفسرین علمای کرام د دې دوو جګړمارو نه هغه جګړه اخلي چې په جنگ بدر کې څوک یو بل ته مخامخ شو یو طرف ته کفار او بل طرف ته مؤمنان یو طرف ته علی رضی الله تعالی عنه روزی او دارنګ ور سره حمزه رضی الله تعالی عنه روزی د کفارو په مقابله کې او دارنګ بل صحابي دی چې هغه روزی او مخامخ نه هغه قطبه او شیبه او ولید چې کوم دی روزی، نو مطلب دا چې یو طرف ته کفار او بل طرف ته مسلمان، دا دوا ډلې دي. او دارنګي قتاده رحمت الله علیه کول دی چې د دین مراد مسلمانان او اهلی کتاب دی. اهلی کتاب او بویل نبیونا قبل نبیکم و کتابنا قبل کتابکم، زمونږ پیغمبر چې دی هغه مخکې ستاسو د پیغمبر نه دی، او دارنګي زمونږ کتاب چې کوم دی هغه ستاسو د مخکې د کتاب نه دی. فنحن اولى بالله منكم، نمنګ الله تعالی اسو نزيات نزدي دا بچاوي دا با اهل کتابو يهودوي. وقال المسلمون او مسلمانان سوي كتابنا يقضى على الكتب كلها، زمنګ کتاب چې کوم نه دا نگہبان دي او دې فیصله کوون کې دي باغه کتابونو ما چې مخ کې دین دي. ونبينا خاتم النبيين، او پیغمبر زمنګ چې دی دا اخیری پیغمبر دی. فنحن اولى منكم، نو موږ ستاسو نه ډیر نږدې یو. فنحن اولى منكم بالله منكم، فنحن اولى بالله منكم، نو موږ ستاسو نه زیات نږدې یو الله تا. نو قتاده رحمت الله علیه هغه وی چې دینه مراد، خو به هر حال یو طرف ته ډله د مسلمانانو بل طرف ته ډله د کافرانو. نو فرمای هذان خصمان اختصموا، دا دوه جګړمار دي چې جګړه کوي. فی ربهم په بار درخت کې، دا الله تبارک و تعالی په بار کې جګړه څنګه کول. مؤمنان دا دعوت پیش کوي چې دا الله نه بغیر ټول مخلوق سنشي کولی. یو الله تبارک و تعالی هغه ذمہ دار دی، اغا حاجت روا دی، اغا مشکل کشا دی، دا اغا غنی علم د بل چانیشته، اغا غنی تصرف او اختیار د بل چانیشته. او بل طرف ته مشرکان سوی وینه مونږ چې د الله نه غواړو، نو مونږ ګناګار یو، نو مونږ به لازم نیو نیک سړی لټو او نیک سړی لبزو او مونږ به اغا الله ته وسیله کو. مؤمنان وینه مونږ به الله تبارک وتعالی نه ډایرک غواړو، من ته د واسطې ضرورت الله تبارک وتعالى د پاره نشته. د پیغمبر په ژوند کې الله تبارک وتعالى آیاتونه را لېږي، اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوت الداع اذا دعاني، زار چاته نږدې ما او چې څوک غواړي زمانه دی غواړي. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى اغا په باره کې چې څوک جګړه کولی د الله د وحدانیت په مسله کې، فالذین کفروا هرچغه کسان چې کوپر کړه دې قطعت لهم ثياب من نار، نو پری بشی دې دې پر جامې د اورنا. ا حالت ذکر کئ چې کوم خلکو د الله د وحدانیت مثلا نه منلې او کفر او شرک اختیار کړه دې. یو سړی ځان لپه بتاکه کې 200 زله مسلمانو لیکي په لیکلو د بتاکه او د پاسپورت چې کم نه یا چې کم نه په لیکلو د سرٹیفیکیٹ چې کم دی، نو ته مسلمان نشي جوړې دی. مسلمان هغه چې عقیده کې مسلمان دی، چې عقیده د مسلمان نی کته 200 ځان له داوا کوي چې زه مسلمان یم، تر سو پورې چې د مسلمانۍ کارونه دي نه کړی. وګورئ ورته الله تبارک وتعالى وایي کوم خلکو چې کوپر کړی دی او شرک او کوپر یې کړی دی، نو هغه که ظاهري طور یو سړی ځان ته نسبت کوي، دا ټول له چا د طرف نه دی چې قرآن او سنت تا ته وایي چې یاره ته په کوم عمل مانې ولاړې چې د هغې عمل مطابق ته په وزن مانې برابرې ته مسلمانې، او د دې په خلاف مانې کم سړی چې دی کافر دی، د هغه د پاره چې کم دی د اور کپړې وي. نن چې په دنیا کې معمولي غوني سړی ته اور ورسي، د انسان څه حالت یو چې د اور کپړې دنه چاپیر شي، بیا به یې سالي یصب من فوق رؤوسهم، اړولی بشي د پاسه د سرونو د دینه الحمیم گرم اوبو، دا پاسه نو پی گرم اوبو آلو لشی او دا گرم اوبو اثر خی چی اثر بیسی، نو اثر خی یسهر بی اولی بشی پا دی اوبو سرا پا دی گرم اوبو سرا. ما فی بطونهم آغا چې په خېټو د دوی کې وي والجلود او سرمنه څنګه چې په وبواړو دي شي دا وب دومره گرمایش ته چې دنه د انسان په بدن کې چې کم غیر چا په رخېټه کې څه سامان دی هغه ټول سیزونه بچ کم دی په خېټه کې دنه ولي شي والجلود او سرمنی بچ کم دی نو دا وسوځي خصورت النساء کې مونږ ویلیو چې هر واری وسوځي دا سرمنی چې دا وسوځي نو بدلی به کوم دیلر دا سرمنی په نور سرمنو سره بیا و په سرمن الله تبارک وتعالى راخیږي زکه چې د ور هغه درد او تکلیف دا د سرمنی د وجې نه نو د دې وجې نه سرمنه و بیا بیا راټوکیږي او بیا بیا وسوځي لکیږي دا د جهنم حالت ولهم مقامع من حديد او دی د پاره بوی ګروزونا د اوسپننا دا جدا چې پرشتو بنولی او په هغه ګروزونو د اوسپنو باندې بدی والی کیږي او ټکول کیږي کلما ارادو هر وار چې دی اراده وکي ان یخرجو منها چې وزي د دینه من غم من د تکلیفنا اعيدوا فيها نو واپس پشي پدې کې وذوقوا عذاب الحريق وبویل شي ورته چې وسکه عذاب د اور کله چې د دین راوځي نو د یو غم د پاسه بل غم د یو تکلیف د پاسه بل تکلیف او دی ته بویل شي چې په دې تکلیفونو کې د اور هغه لمبه چې هغه ستاسو نه غیر چا پیر دی دا غي مزه سکلی شي نور مزه ستاسو د پاره دلته نشته ان الله یقینا الله تعالی چې دی یدخل الذین آمنوا داخل بکی هغه کسان چې ایمان راوړ دي مسله د توحید منلی را وعملوا الصالحات او عمل کړ دي نیک په طریقه د پیغمبر د شریعت مطابق جناتن جنتون تابغچوتا تجری من تحتها الانهار چې روان به وي د لاندې دینه ولی یحلون فیها من اساورا کالیدار بکړی شي په دې کې د سرو زرونه د باو د بنگلونه من ذهب د سرو زرونه ولؤلؤا او د ملغلرونه ولباسهم فيها حرير او کپڑے بدی جامې بدی په دې کې وی درې خمونه څنګه چې د کفارو د پاره سزا ذکر کړه هغه دوه ډلې بیانې دي نو د یوې ډلې د پاره وګوره سزا ذکر شوه وس هغه دوی وډلا چې د مؤمنانو دا دغې د پاره بشارت او خوشاله ذکر کیږي ایمان راوړو د الله د وحدانیت مسلې منلې وا په قران ځان پوه کړو او تر څو پوری چې قران ته سړی نه ناشوي د توحید په مسله باندې سړی نه پويږي او دا رنګ د الله تبارک وتعالى د حق دین په مسله باندې چې څنګه قران الله تبارک وتعالى د وحی په ذریعه سره تمام مخلوقات ته یو پیغام را لېګلې دی د معرفت الهی د پاره د قران سره د الله تبارک وتعالى معرفت کیږي کچره د دین علاوه په بل سمانه کې دی نو په پیغمبر باغ بل الله تبارک وتعالى بل کتاب نازل کړو خدا غ کتاب دی چې په دې سره اصلاح د عقیده او د عمل کیږي نو کې اصلاح د عقیده او د عمل غواړي نو په دې قران باندې به مونږلې لګای او د دې قران نه بچ کم دي تعلیمات حاصلای نو ایماندار او نیک عمل دا چې چا موکو نو د دې لپاره هغه خوسته خسته خوشاله دي باغی چوکې بدن نه شي د لاندې د کور د ماڼۍ د لاندې د بنگلو د لاندې بد د چ کم دي نهرو روان وي او دا رنګي لاسو کې به ورته باوغان د سرو زرو واچول شي دا خو انسان سره په دنیا کې د نارینه سره بد لګي خو التبا لکه څنګه چې دنیا کې د نارینه سره ګړې بد نه لګي دا رنګ بیا التدا د خوشاله او د انعام د الله تبارک وتعالى طرف نه دا بخون ورکي خلکو لا او خون بکي زکه چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه یو کم سیز د چا د پاره مقرر شي هغه خو بیا د ارسن زیات خون ورکون کی سیزي ولباسهم فيها حرير او جامې کپڑے به دی په دې کې درې رحم رحمونه د دې وجنه نبی علی السلام وای ولا تلبس الحرير ولا الديباج په دنیا فانه من لبسه په دنیا لم يلبسه في الاخره تاسو رحمني کپڑے ناری نه ماچوي ته زنانه د پاره جایز دی دغه درې خمو کپڑے چې کم دې درې همو دا ما چوي زکه چې دا په دنیا کې په نارینه و باندې بندې دي او الله تبارک وتعالى با آخرت کې نو آخرت کې هغه کپڑے درې همو بدل در کول شي. وهدو ال الطيب من القول اولار خودل شي و دوی ته په طرف ته کلمه د توحید د وینانا. وهدو ال صراط الحمید اولار خودل شو دی ته په طرف ته ستایلی شوی. دا انامونه چې ول ذکر شو دا ولی ول ذکر شو الله تبارک وتعالى وی دنیا کې دی زما دا کلمه په توحید باندې عمل کړو او ایمان یې پیراوړو دی ته لار خودل شو په طرف ته کلمه د توحید. ابن عباس رضی الله تعالی عنه اغه ته مراد ها توحید اخلی کلمه د توحید ته مراد اخلی او دی تلار د لا اله الا الله یعنی مسلې د توحید لار ورته خود لشیوا. د دې وجنه سوره تور کې 27 نمبر آیات کې وراشي انا کنا من قبل ندعو او مونگا چې دا یو الله به مونږ را مدد کاو چې یو الله څوک را مدد کوي او دا غسرې صداران نګرځي انه هو البر الرحیم واهو احد الله سمر میرا باندے یو الله را مدد کاو. نو دا غید وجنا غلار ورته وګوره د توحید خود لشیوا او دارنګي مراد تینا قران هم دی چې قران سره لار خود لکیږي هغه نیغا او قران کریم دی نو قران تیم مراد هغه اخلی او دارنګي تفسیر ماوردی معنی کړی دا په طرف ته هغه لاري چې هغه لار د امر بالمعروف ته چې ته بل ته د الله تبارک وتعالى د توحید او د الله د هغه احکامو چې الله تبارک وتعالى په موږ لازم کړی دی اغه د پاره تبلته وینا کوي او ونهي عن المنکر او کوم خبري چې داغي ثبوت په شریعت کې نشته داغي نه خلق منې کوي امر بالمعروف ستویل شي اغه خبري چې دلیل په شریعت کې وي او ته خلکو ته کوي ونهي عن المنکر ستویل شي چې داغي دلیل په شریعت کې ني او ته خلکو اغه نه منې کوي چې دا مکه وي منکر څه شي دی شرک منکر دی او توحید څه شي دی دا د ټولو نیکو جړه ده د ونی چې جړه نی هغه ونه کامیابیږي د بلډینګ چې کله بنیادونه صحیح کې نه خو دې شه بلډینګ رارغړی کړ نه رارغړی د غرنګې زمنګ دا کې دې د پاره اوله کلمه طیبه لا اله الا الله دا بنیاد دی. نو دا یې زده کړی وا د دې ا دایته معروف ویل شي د ټول نو چته نې کې هغه د لا اله الا الله دا هغه د الله د وحدانیت مسله ده او د ټول نه ناکاره ګناه اغه شرط ان شرک لظلم عظیم شرک دې دا یو ډیر لوی ګناه ده. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى داسې خلکو د پاره وګوره د جنت خوشاله او ذکر کړي ان الذين كفروا يكننا کسان چې کوپره کړي دي ويسدون عن سبيل الله او بنشيو د لارې د الله تعالی نه والمسجد الحرام الذي او د مسجد حرام اغنه جعلنا اوچ گرزول د منګ لناس د پاره د خلکو سوا ان العاکف فيه والباد برابر د پدې کې مقیم یعنی اوسیدون کې والباد او مسافر د بهر نراتلون کې ومن يرد فيه بالحاد او هغه څوک چې اراده کوي پدې کې پداس حال کې چې د حد نه اوړي بظلم په کولو د ظلم نزقه من عذاب الیم نو بس کو په دمانه عذاب دردناک یقینا کسان چې کو پر یو کو ويسدون عن سبيل الله پخپلهم بندي او نور خلقكم د الله تبارک وتعالى د لارې نه بندي او پخپلهم بنديږي د په مسجد حرام کې د الله صحیح عبادت کولونه او نور خلقكم د اغینه بندي والمسجد الحرام عبادت خو هغه الله ته مقبول له چې هغه د الله د رضا مطابقي چې ته د الله د رضا مطابق عبادت نه کوې کته فرض یې کې الله تبارک وتعالى کبه بیت الله کې دنه ولاړې الله تبارک وتعالى نه قبلې. نو د دې وجنه والمسجد الحرام او مسجد حرام الذي اغا جعلنا او چې ګرځول دې من دی لره للناس د پاره د خرکو سواء ان العاكب فيه والباد برابر دې پدې کې د بهر نراتلون د مقیم اوسیدون کې او دارنگی والباد او دبار نرات لنکی مسافر ومن یرد فیه بالحاد آغا سوک چی اراده کئی پدی کی پداس حال کی چی ده حد نا اوڑی بظلم پا ظلم سرا نزقه من عذاب علیم نو بسکو پا دمانی عذاب دردناک. دلتا یو خبره چی حدیث کی رازی چی چا اراده دو گناه کرن آغا آغا چی سو پوری کری نی ناغا خو د عذاب بنو ورکیږي او دلته وی چې اراده قدر لای وکړ نو عذاب بوله ورکیږي. نو د دې جواب علما کرام دا کوي مفسرین چې دلته مراد د دې زید اراده نه هغه د مسجد حرام په دن نه معنی چې چکه زیاتې صرف اراده قدر لای وکړ الله بوله عذاب ورکړي او د مسجد حرام نه د حدیث تعلق چې کم نه هغه د بار سره دی. نو د دې وجه نه په حدیث کې راغلی دی چ الله تبارک و تعالی دی یو انسان غلطی اراده قدر لو کی نو الله ولا غنا نه لکی او دارنګ چې د نیکه اراده صرف دی وکړه یو ثواب دی لکی او چې کله د دغه ګناه اراده دی کړی نو په حدیث کې دام راځي چې دا ګناه دی پرې خو دی نو الله دی لنیکی ولیکی چې ګناه دی پرې خو دی اراده دی کړی وا او ګناه دی پرې خو دی نیکی دی لولیکی الله پاک دا سه سبقت رحمتی على غدبي زما رحمت داس چې کوم دې سبقت ته وړاندې شوی دی زما په عذاب باندې. هذان خصمان اختصموا دا دوه جګړ مار دي چې جګړه کوي فی ربهم په بار د رب دوی کې فلذین کفروا نور چا کسان چې کوپرې کړې دي قطعت لهم ثياب من نار پریوشی دوی د پارا جامې د اور نه کپڑے د اور نه یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اڑولی بشی د پاس د سرونو د دی گرم یو بو یسحر به ما فی بطونهم اولی بشی آغا چ پخیټو د دوی کی ول جلود او سرمنی ولهم مقامع من حدید او دیل رب گروزونی د اوس پنونا کلما ارادو هر واری چ دی را دو کی ان یخرجوا منا چ راوزی د دینا من غم من د تکلیفنا اعیدو فیها نو واپس پشی پدے کی وذوقوا عذاب الحريق وبويلي شورتا چوسك يا عذاب دور ان الله يدخل الذين امنوا يقينا الله تعالى داخلي اكسان چي ایمان راوړي دي وعمل الصالحات وعمل اکړه دي نیک جنات تجري من تحتها الانهار جنته نتا چي رواني بوي د لاندې دي نه ولي يحلون فيها قاليدا قاليدار بشي پدې کې من اساور د باوګانو نه من ذهب دسروزرنا ولؤلؤا ودملغلرنا ولباسهم فيها حرير او کپڑے بدی پدی کی وی دری همنا وهدو الى الطيب من القول لا رقود لشوادی تطربت کلمہ توحید دوینانا وهدو الى صراط الحمید او لا رقود لشوادی تطربت استایلی شوی چې الله تعالی دے ان الذين كفروا يكننا کسان چې کوپرې کړې دي ويسدون عن سبيل الله او بندول کید لار د الله تعالی نه په خپل بندګی د الله د لار نه والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه الذي اغه مسجد حرام جعلناه للناس چې ګرځول دي موږ د پاره د خلکو سواء ان العاكف فيه والباد برابر دي پدې کې اوسیدون کې یعنی مقیم او والباد او د بار نراتلون کی مسافر ومن يرد فيه بالحاد او سو چراده کی پدی کی پداس حال کی چې د حد ناوړي به ظلم په کولو د ظلم نذقه من عذاب الیم نو بس کو په دمانه من عذاب دردناک. دوا او کیفا رحمان الله نه